ve zalim sözüne tövbe. Bak hele diller bir karış övmüş mü beni sözde. Kal geride kandım bir kere zalim sözüne tövbe. Bak hele diller bir karış övmüş mü beni sözde. Gülle dikenle geçer mi zaman? Zille köçekle ovunduk aman. Salla o yana bu yana kıvır. Varsa nasip de bize de kalır. Havası yıkılası çalım içinde. Deli ediyor beni tuhaf biçimde. Ağzının üstünde vurasım var ama oradan da bal akıyor geberisice. Zalim sözüne tövbe. Bak hele diller bir karış övmüş mü beni sözde. Kal geride kandım bir kere zalim sözüne tövbe. Bak hele diller bir karış övmüş mü beni sözde. Gülle dikenle geçer mi zaman? Zille köçekle avunduk aman. Salla o yana bu yana kıvır. Varsa nasip de bize de kalır. Çalım içinde deli ediyor beni tuhaf biçimde. Ağzının üstüne vurasım var ama oradan da bal akıyor geberisice. Havası yıkılası çalım içinde deli ediyor beni tuhaf biçimde. Ağzının üstüne vurasım var ama oradan da bal akıyor geberisice. Yeah.